Warszawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejni oficerowie otrzymają dziś nominacje generalskie. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka. Za rozlepianie ulotek zbrodniczej organizacji grozi do 10 lat więzienia. Dwóch Rosjan zatrzymała ABW. Lewicowe partie we Francji w ogniu krytyki i oskarżeń o propagowanie antysemityzmu. 21 oficerów odbierze za chwilę nominacje generalskie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyróżni zarówno doświadczonych generałów, jak i oficerów dopiero rozpoczynających swoją drogę w najwyższym w Armii Korpusie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, którzy oficerowie otrzymają awans? No wśród mianowanych na kolejny stopień do poziomu generała broni są wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski, a także szef do spraw szkolenia w dowództwie generalnym Marek Sokołowski. Drugą generalską gwiazdkę, czyli awans z generała brygady do stopnia generała dywizji, dostanie 6 oficerów. Wśród awansowanych są m.in. dyrektor Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Maciej Klisz, inspektor Sił Powietrznych Ireneusz Nowak, a także dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Rafał Molenda. Co ciekawe, w trakcie tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim większość, bo aż kilkunastu żołnierzy dostanie awans na pierwszy stopień generalski. Przejdą tym samym z korpusu pułkowników do tego najwyższego generalskiego. Ja tylko przypomnę, że prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych wręcza awanse przy okazji najważniejszych świąt. 3 maja, Święta Niepodległości i Święta Wojska właśnie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Dwóch Rosjan, którzy kolportowali w Polsce materiały propagandowe grupy Wagnera, zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyznom przedstawiono zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Polskie służby Aleksieja T. i Andrija G. zatrzymały na dzień przed planowanym opuszczeniem przez nich Polski. Zlecone przez rosyjskie służby zadania wykonywali w Krakowie, a następnie w Warszawie. Osoby te rozklejały materiały propagandowe grupy Wagnera, a konkretnie wlepki. Zawierały kod QR odwołujący do strony prowadzącej nabór do tej organizacji. Informował Arkadiusz Puławski z kancelarii premiera. Zatrzymanych Rosjan decyzją sądu umieszczono w areszcie tymczasowym. Znany jest częściowy katalog zarzutów, o które będą oskarżeni, poinformował zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Szereg zarzutów związanych z działalnością na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP, ale również z promowaniem organizacji zbrojnej, która ma na celu prowadzenie działań terrorystycznych. Funkcjonariusze ABW ustalili, że zatrzymani Rosjanie włączali się wcześniej w akcje promujące angaż do tzw. grupy Wagnera także w krajach zachodniej Europy. Michał Fedusia, Polskie Radio. Przez kilka godzin protestowali w Olsztynie przeciwnicy budowy centrum dystrybucyjnego Lidla koło Giedrzwałdu. Jak mówili, ma tam być składowanych ponad 150 tysięcy ton odpadów i będzie ogromne natężenie ruchu ciężarówek. Nie możemy dopuścić, by w takim miejscu powstało składowisko śmieci, mówi przewodniczący Komitetu Obrony Giedrzwałdu Jacek Wiącek. Cały czas jest problem z tym, że władze lokalne nie chcą uznać inwestycji, że jest szkodliwa dla naszego regionu, jest niepotrzebna, zburzy cały porządek architektoniczny. Jest to też sanktuarium maryjne przede wszystkim, ważne bardzo dla Polaków i nie możemy dopuścić, by w pobliżu sanktuarium powstało śmietnisko. Tu chodzi o obronę wyższych wartości, mówił jeden z protestujących, Janusz Górzyński. Celem jest obrona tego wszystkiego, co można by powiedzieć, że nieludzką ręką zostało stworzone, czyli obrona naszego krajobrazu kulturowego, który jest także skarbem i dziedzictwem narodu polskiego, potężnym skarbem świętej Warmii. W końcu Giedrzwałd chodzi za perłę Warmii. Gmina Giedrzwałd, Lidl oraz właściciel ziemi złożyli odwołanie od decyzji wojewody unieważniającej pozwolenie na budowę. Oczekiwany jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Burza we Francji wokół lewicowych partii. Media i niektórzy politycy oskarżają je o promowanie antysemityzmu. Lewicowe formacje zaprosiły na swoje letnie konwencje rapera, któremu zarzuca się nawoływanie do nienawiści wobec Żydów i propagowanie islamizmu. Francuski raper algierskiego pochodzenia Medine ma wziąć udział w dwóch debatach zorganizowanych pod koniec sierpnia przez Zielonych i partię Francja Nieujarzmiona. Artysta był przez lata związany z radykalną islamską organizacją Bracia Muzułmańscy. Jesteśmy zszokowani obecnością tego artysty, który w swojej 20-letniej karierze często wyrażał antysemickie i homofobiczne poglądy. Powiedziała Radio RMC wiceszefowa Międzynarodowej Ligi Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi Galina Elbaz. W efekcie Wreszcie członkowie rządu, którzy mieli uczestniczyć w debatach lewicy, ogłosili bojkot wydarzenia. Partie centrowe i prawica wezwały do odwołania wystąpień rapera. To prowokacja albo świadoma strategia lewicy, aby pozyskać wyborców z imigranckich dzielnic, twierdza deputowana partii Zjednoczenie Narodowe Edwige Diaz. Mimo fali krytyki, lewicowe partie zapowiedziały podtrzymanie zaproszenia dla Medina i oskarżyły politycznych rywali o rasizm. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zagrzmi i popada na północnym zachodzie. Jutro więcej chmur na północy, ale prawie wszędzie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna przeważnie od 30 do 34. Chłodniej w rejonach podgórskich od 28 do 31. A nad samym morzem od 26 do 28. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany i porywisty. Opowiadaliśmy Państwu o saunowych wtorkach tylko dla pań. Panowie domagają się też swojego dnia i skarżą się na dyskryminację. Państwa komentarze. Słucham audycji oczywiście, smażę kotleciki i czuję się jak w saunie. Ja się czuję w lecie zawsze dyskryminowana, każdego lata. Bo jeżeli idę na plażę, to ja muszę zasłaniać górną część tułowia. Natomiast obok mnie przychodzą panowie, którzy tylko mają spodenki i gołe torsy, które zresztą są nieraz pięknie wyglądające. I ja nie potrafię się skupić, żeby nie popatrzeć. Być może tę sprawę gdzieś trzeba zgłosić, żeby panie, tak samo jak panowie, mogły swobodnie korzystać z plażowania. Aż na samą myśl robi się gorąco. Pytanie, jak się schłodzić w czasie upału? Ja polecam, jeżeli ktoś ma zejście do piwnicy, tak jak ja, to robię jakaś tam wybalinka, szykowanie sprzętu wędkarskiego i tak dalej, włącza się radyjko i jest bardzo przyjemnie. Upały są w ogóle nieodczuwalne. No i człowiek od razu zostaje sprowadzony na ziemię, a w zasadzie pod ziemię. Jak się schłodzić, kiedy na zewnątrz skwart, dwie dwójki, siedem trójek, ale też co zrobić z tą dyskryminacją, o której mówiliśmy, proszę Państwa. 7 minut po godzinie 17. everybody, all right, bitch. Organizacja Copernicus po przeanalizowaniu danych potwierdziła wcześniejsze informacje, że średnia globalna temperatura powietrza w lipcu jest najwyższa z dotychczas zanotowanych. Tegoroczny lipiec był o 0,3 stopnia cieplejszy niż poprzedni rekordowy lipiec z roku 2019. Aura ogólnej spiekoty przeszła na sierpień i dotknie nas również w tym tygodniu. Maksymalne temperatury w Polsce mogą przekraczać nawet 35 stopni. W takiej sytuacji pozostaje tylko zacytować klasyka. Żar leje się z nieba. I niestety, siłą rzeczy, leje się też z nas. Pocenie się bez wątpienia jest kłopotliwe, nieraz wstydliwe. Jednak podczas takich upałów najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to przyjmowanie medykamentów blokujących pot. W końcu to prosta droga do udaru cieplnego i wizyty w szpitalu. Nasz organizm naturalnie się ochładza, wytwarzając większą ilość potu. Kamila Lipowicz, dietetyk kliniczny. Żeby tutaj ten wydatek z podażą równoważyć, należy wypijać więcej płynów. Mniej więcej około 30 ml na kilogram masy ciała płynów w taki standardowy dzień, natomiast tutaj zdecydowanie to powinniśmy zwiększyć. W takim razie jakie płyny są najlepsze? Woda. Nie takie napoje gazowane, płyny kolorowe, które zawierają jeszcze dodatkowo cukier, barwniki i innego typu składniki, które nie są korzystne dla zdrowia i one będą złudnie łagodziły pragnienie. Najważniejsza jest tutaj woda. Jeśli ktoś za samą wodą nie przepada, zawsze można spreparować domowy napój izotoniczny. Na pół litra wody szczypta soli, czubata łyżeczka miodu i sok z połówki cytryny. Podczas upałów warto ratować się klimatyzacją, jednak trzeba zachować umiar. Nie robić w domu albo w samochodzie lodówki. Ta temperatura mniej więcej powinna mieć różnicę około 5 stopni niż ta, która jest na zewnątrz. Moi podopieczni sami mówią o tym, że pomimo tego, że są bardzo silne upały, oni mają infekcje górnych dróg oddechowych. W upale często nie mamy apetytu, ale na to też są sposoby. Należy spożywać dużo warzyw i owoców. Mateusz Wawryszuk, ratownik medyczny. Oprócz mikro i makroelementów, które są kluczowe dla naszego organizmu, posiadają duże ilości wody. Arbuz, melon, cytrusy, one dodatkowo też będą tutaj dla nas tak orzeźwiająco działały. Nie należy wykluczać soli z naszej diety. Znajduje się tam kluczowy dla naszego organizmu sód, który tracimy z potem. Dużą ilość sodu zawierają m.in. czarne oliwki oraz ogórki kiszone. Woda, warzywa, owoce, nakrycia głowy i unikanie słońca to całkiem dobry zestaw na przeżycie skwaru. Zawsze można do tego dołożyć jakiś wywczas. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Duże zbiorniki wodne i przede wszystkim roślinność i cień spowodują, że upał nie będzie tak odczuwany. W końcu... Taka spiekota w mieście to piekło. Jednak kiedy musimy zostać w pracy w mieście, warto pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nam odpowiednich warunków. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza. Juliusz Głuski-Szimer, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Pracy. Przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Warto także pamiętać, aby nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania oraz, jeśli to możliwe, wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia. Przy obecnych temperaturach pozostaje nam szukać cienia, pamiętać o nawodnieniu i mieć nadzieję, że nie będziemy zmuszeni któregoś dnia pracować wieczorami czy nocą. No, o strategię przetrwania upałów pytał Michał Kowarski, a jeśli chodzi o Państwa propozycje? Jeszcze trochę i za kilkanaście tygodni będzie szaro, buro i może tak warto pamiętać o tym, czy to, co jest teraz, to minie, ale ważne są warunki pracy, w których ludzie pracują. Czy jest klimatyzacja, czy są napoje, czy można regulować czas pracy. Niektórzy też podobno czytają książki o zimie właśnie latem. 2 2 i 7 3. Tego jest lato, żeby był grzało, jaki ten rok cały i te 2 tygodnie. Jezioro, morze, woda, parasol. Nie wolno tak starszym przybywać na słońcu. Czekamy na Państwa propozycje. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't. Opozycja nie chce referendum proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Niemal wszystkie partie opozycyjne chcą je zbojkotować, mimo że wcześniej wielokrotnie chwaliły referendum jako formę partycypacji obywateli w rządzeniu. O głosach opozycji szerzej nasz reporter. Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć, czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią, napisał na Twitterze szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. To oczywiście odpowiedź Tuska na pytanie referendalne dotyczące zapory, której notabene Tusk nie chciał i przekonywał, że nie powstanie. Według ekspertów i Straży Granicznej zapora ogranicza możliwość wtargnięcia do Polski około 95%. Bariera działa, panie Tusk. Od strony białoruskiej zatrzymuje tłumy nielegalnych imigrantów, a od polskiej wyprawy posłów PO z pizzą i torbami reklamowymi, napisał na Twitterze szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Zapora chroni nas od wschodu, a polityka niezgody na przyjęcie nielegalnych migrantów prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość chroni nasze granice na zachodzie przed napływem tych migrantów właśnie. O gotowości do przyjęcia przez Polskę każdej ilości uchodźców wielokrotnie mówili w 2015 roku przedstawiciele dzisiejszej opozycji, w tym Ewa Kopacz i Cezary Tomczyk, rzecznik prasowy rządu. Tu jesteśmy wiarygodni. Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. Lewica będzie nawoływać do bojkotowania referendum. Nie dajmy się nabrać, żadne z referendalnych pytań nie ma znaczenia dla budowania odpowiedzialności tu i teraz, podkreślił dziś szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. To trochę dziwne, bowiem kolejne pytanie referendum odwołuje się do podniesienia wieku emerytalnego. Marcin Kulasek z Nowej Lewicy zwrócił uwagę, że Lewica od początku była przeciwna podniesieniu tegoż wieku. Ani Lewica, ani cała opozycja już nie ma problemu. Wszyscy mówią jednoznacznie, że obecnie funkcjonujący system emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn będzie funkcjonował i nikt tego jakby nie będzie zmieniał. Podważa, zresztą Lewica od samego początku ma prostą drogę w tej materii. Jednoznacznie mówiliśmy, że to jest złe to, co się wydarzyło przy podnoszeniu wieku emerytalnego. Lewica także popiera utrzymanie własności państwa w spółkach Skarbu Państwa. Tego właśnie dotyczy kolejne pytanie referendalne. Mimo to Lewica podtrzymuje swoją chęć bojkotu referendum. Poseł Lewicy Tomasz Trela zapowiedział, że przedsiębiorstwa, które świadczą usługi publiczne dla obywateli, powinny być własnością państwa. Te spółki, które świadczą, czy te przedsiębiorstwa, które świadczą usługi publiczne dla swoich obywateli, powinny być w rękach państwa, bo jest łatwiej regulować, jest większy wpływ, są większe możliwości. One powinny działać lepiej, one powinny być bardziej sprawne, ale powinny być w rękach państwa. My jesteśmy za tym, żeby wzmacniać usługi publiczne, a usługi publiczne mogą być tworzone, czy mogą być realizowane zarówno przez organy państwa, albo poprzez przedsiębiorstwa, albo poprzez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia podczas dodatkowego dwudniowego posiedzenia. O reakcję opozycji na pomysł referendum przy okazji wyborów pytał Aleksander Ziemiańczyk. Co powiem, nie wejdzie w odych, nie wystarczy wam, bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zjewać. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało, daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. a ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. Co za rogiem ładne znikło razem z Bogiem. W Warszawie 31 stopni, myślę, że w pozostałych częściach kraju także. Około 30, jak się schłodzić, kiedy za oknem skwar? Mam przepis na schłodzenie się. Polecam, jak zbliżają się upały, zmienić pracę na kierowcę zawodowego. Cały czas klimatyzacja w ciężarówce i wyschłodno, fajnie. Tylko najgorzej, kiedy w ciężarówce zepsuje się klimatyzacja albo z jakiegoś powodu nie działa. A jeśli chodzi o równe traktowanie pań i panów, w tym przypadku plażowiczów... Mam taką pewną drobną uwagę odnośnie tej pani, która tam narzekała na to, że jest dyskryminowana, ponieważ panowie mogą być rozebrani od pasa wzdłuż, natomiast panie muszą się tak ubierać. I ona ma całkowitą rację, bo to jest dyskryminacja. Tylko jeszcze taka jedna drobna uwaga. Co ludzi najbardziej intryguje? To, co jest zakryte. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Przed nami radionawigator. Informacje zbiera Mariusz Dąbrowski. Witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A4. Spore utrudnienia w ruchu między węzłem Pietrzykowice a węzłem Budziszów Wielki. To w obu kierunkach. Choć służby dosłownie przed chwilą poinformowały o końcu kłopotów na A4 między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 108 kilometrze, gdzie przypomnę, zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna i zablokowana była jezdnia w kierunku Zgorzelca. Jezdnie w kierunku Zgorzelca, w kierunku granicy zachodniej odblokowano, ale korek na A4 wciąż jest i to na obu jezdniach. Trasa S6 między węzłem Gdynia Wielki Kacka a węzłem Gdańsk-Osowa na 322 kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Trasa S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego w Warszawie na 12 kilometrze kolizja trzech autosobowych i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Białegostoku. Druga krajowa numer 22. Sporo korków i spowolnienia w ruchu na dość długim odcinku, bo od Knybawy, gdzie droga numer 22 forsuje Wisłę przez Malbork aż po Stare Pole i Fiszewo. Wszystkim za kierownicą, ale i tym na chodnikach, na poboczach ostrożności i życzliwości. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Brytyjskie samoloty bojowe przychwyciły dwa rosyjskie bombowce. Ministerstwo Obrony Zjednoczonego Królestwa potwierdziło, że do zdarzenia doszło rano na północ od Szkocji. Podobny incydent miał miejsce także w Holandii. Dwa F-16 tego kraju wystartowały, gdy rosyjski bombowiec zbliżył się do przestrzeni powietrznej krajów Beneluxu. Do akcji włączyły się maszyny duńskich sił zbrojnych i ostatecznie rosyjski samolot został przechwycony nad terytorium Danii. Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 200 milionów dolarów. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że pakiet obejmuje amunicję przeciwlotniczą, pociski artyleryjskie, przeciwpancerne oraz sprzęt do usuwania min. Premier Łotwy ogłosił dziś, że ustępuje ze stanowiska. Powodem jest brak porozumienia między koalicjantami. Krzysztof Karinz zapowiedział, że w czwartek złoży na ręce prezydenta rezygnację swoją i swojego gabinetu. Decyzja szefa łotewskiego rządu związana jest z tym, że obecni partnerzy koalicyjni jego centroprawicowego ugrupowania o nazwie Nowa Jedność odrzucili propozycje zmian i hamują próby ożywienia prac w ramach Rady Ministrów. Karinz podkreślił, że rozwój kraju wymaga silnego i dynamicznego rządu, który potrafi podejmować też trudne decyzje. Jeśli w tym gabinecie nie ma dynamiki, potrzebny jest nowy, inny rząd. Prezydent Łotwy Edgar Rynkiewicz zapowiedział, że w czwartek rozpocznie konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi w sprawie nowego szefa rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. W studiu już Dariusz Urbanowicz. To jak się tak dziwnie połączyło to wszystko. Czas na sport. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, bardzo mi miło. Nie wiem, co się połączyło, ale niech tak będzie. Już 18 sierpnia pierwszy mecz Polek w Mistrzostwach Europy w siatkówce, a pierwszymi rywalkami podopiecznych trenera Stefano Lavariniego będą Słowenki. Znamy już ostateczny kształt naszej reprezentacji. Na rozegraniu zagrają Joanna Wołosz i Katarzyna Wenerska. Na środku Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Joanna Pacak oraz Kamila Witkowska. Na przyjęciu Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Oliwia Różańska i Weronika Szlagowska, atakujące Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak oraz libero Maria Stencel i Aleksandra Szczygłowska. Mecze Polek zaplanowano w Gandawie w tej pierwszej fazie, a ich rywalkami będą Serbki, Węgierki, wspomniane Słowenki i gospodynie Belgijki. Potem rywalizacja przeniesie się do Brukseli. Mecz Słowenia-Polska w piątek o 20:00, a już za niespełna półtorej godziny w Grodzisku Wielkopolskim zakończenie czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań podejmuje Beniaminka Ruch Chorzów, mówi trener Ruchu Jarosław Skrobacz. Jakby nie było, to Warta jest faworytem tego spotkania. My możemy sobie różne rzeczy opowiadać i mówić, ale to oni są z tym doświadczeniem ekstraklasowym już kilkuletnim. Kilka sezonów rzeczywiście grają, bardzo przyzwoite poprzedni sezon. Pierwszy gwizdek o 19, a o 20.30 naszych koszykarzy czeka drugi mecz turnieju prekwalifikacyjnego do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Wczoraj nasi pokonali Węgrów 83-81 po męczarniach, trzeba przyznać, a dziś zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Michał Michalak. Bośnia ma wielu czasowych zawodników, ma zawodników z NBA, zwłaszcza pod koszem. Będziemy mieli na to odpowiedź. Jesteśmy przygotowani, świadomi tego, że musimy poprawić walkę na zbiórce, że te zbiórki w ataku lub w meczu nie mogą się zdarzyć na takim poziomie, w takiej ilości. Tutaj energia, zaangażowanie wchodzi w grę, świadomość tego, że są groźni, więc będziemy grali o zwycięstwo. Chcemy wygrać każdy kolejny mecz. To słowa rzucającego reprezentacji Polski Michała Michalaka. I na zakończenie raz jeszcze piłka nożna, i to z tych najdroższych swoich wydań. Neymar odchodzi z Paris Saint-Germain. Ma podpisać 2-letni kontrakt warty 320 milionów euro z saudyjskim Al-Hilal. PSG ma otrzymać za niego niespełna 100 milionów euro. Także będzie chyba na jakieś drobne wydatki, prawda? Tak, na drobne. Jutro słonecznie, jedynie na północy oraz na ziemi lubuskiej przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 31 do 34 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 28 do 31, a nad samym morzem od 26 do 28. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Było piłce, tak? Tak w piłce tak dobrze zarabiają? Czy w czym? Piłkarze, no zdarza się niektórym. Nie wszyscy, co prawda, ale niektórym się zdarza. Ja cały czas nie mogę uwierzyć w te kwoty i jakoś nie dopuszczam tego do siebie, że w ogóle to się dzieje. No ale może też coś poprawi się, jeśli chodzi o piłkę pań, bo dzisiaj też trochę o dyskryminacji rozmawiamy. Aha, a co ma się poprawić, przepraszam? No, zarobki. Czy jest źle? Zarobki pań, tak. No, panie narzekają. Że mniej, tak? Że mniej. Zarobię. Tak. Ale proporcjonalnie do tego, ile zarabia. Ale proszę tu już nie wchodzić w proporcje. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here. Try that in Na Jasnej Górze trwa tak zwany szczyt pielgrzymkowy przed uroczystością w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dziś w Wigilię uroczystości wejdzie 14 pieszych pielgrzymek. Pielgrzymka to nie tylko doświadczenie dojścia, ale w pielgrzymce ważna jest też droga, bo w tej drodze spotykamy Pana Boga, bo w tej drodze też ważne rzeczy się wydarzają. Ważne relacje też, myślę, się zawiązują. Zawiązują się też wielkie przyjaźnie. Czasem wiadomo, że też można znaleźć męża albo żonę, ale też myślę, że coś ważnego się dzieje, bo wtedy człowiek może też, kiedy pozbawiony jest wielu takich zewnętrznych podpórek, kiedy pozbawiony jest wielu zewnętrznych rzeczy, które go rozpraszają, może naprawdę skupić się na tym, co najważniejsze w tej relacji z Panem Bogiem. Jakoś tak wyszło, że gdzieś tam poczułam, że muszę iść. Jakby to nie jest już moja pierwsza pielgrzymka, tylko 6., 7. Także w tym roku myślę, że też atmosfera i gdzieś tam no, potrzeba gdzieś tam bycia tutaj sprawiła, że jestem znowu. Jest dużo młodych ludzi, którzy gdzieś tam też dają taką otuchę, że jest nas sporo. Jest to moja pierwsza piesza pielgrzymka tak długa. No było ciężko, ale są też takie chwile, gdzie no, czuję się tą satysfakcję, ale też i tą wspólnotę, tą wiarę. Także no, bardzo się cieszę, że ja tutaj jestem i że udało mi się dotrzeć. Wiadomo, każdemu z nas towarzyszą jakieś tam intencje. Mamy za co dziękować, jesteśmy szczęśliwą rodziną. Poprzednie pielgrzymki były też takimi z mojej strony prośbami o dobrą żonę, o zdrowe dzieci. A dzisiaj? No, w formie takiego dziękczynienia bardziej właśnie za to wszystko, co mamy, co posiadamy. Moja żona Monika, córka Weronika, syn Piotruś, córka Ola. Biskup Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. Ja się cieszę, że z roku na rok, teraz, zwłaszcza po pandemii, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku też dostrzegamy wzrost pielgrzymujących. To, co tutaj widać, to nagromadzenie tych pielgrzymów też robi swoje, dlatego że to jest tutaj doświadczenie Kościoła Powszechnego, Kościoła Polskiego, który jest tak piękny i tak bardzo maryjny. To widać w każdej pielgrzymce, która tutaj dociera. I pielgrzymka staje się okazją poszukiwania pewnego porządku w swoim wnętrzu, w swojej duszy, w swoim życiu, ale też takiego poszukiwania punktu orientacji życiowych wartości, wyborów życiowych. I to też jest bardzo pocieszające, że tu nie mamy tylko jakiejś formy przygody turystyczno-religijnej, ale że jest to poszukiwanie wiary, swojej obecności również w Kościele, z całą świadomością, jak przeżywamy dzisiaj kryzysy w Kościele. Główne przesłanie, które towarzyszy tegorocznym pielgrzymom, nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy. A z pielgrzymami rozmawiała Anna Przewoźnik. 14 minut pozostało do godziny 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i jego gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś dr Tomasz Żukowski, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy już wszystkie pytania, które czekają na wyborców 15 października. Będziemy między innymi mogli odpowiedzieć na pytanie o wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, ale też podwyższenie wieku emerytalnego, a także kwestie przymusowego mechanizmu relokacji imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, ale także o kwestie bariery na granicy naszego kraju z Białorusią. Co pan na to? Jak pan ocenia te zagadnienia? No, po pierwsze powiem, że to nie jest tak, że my już znamy do końca to pytanie, ponieważ jesteśmy jeszcze przed posiedzeniem Sejmu, które ostatecznie tę kwestię rozstrzygnie. Czyli hipotetycznie, gdyby dziś były wybory, to tak to będzie pewnie wyglądać? A nie, no, one prawdopodobnie będą albo takie same, albo bardzo podobne, może będą jakieś korekty. Być może coś mało prawdopodobne, że pojawi się jakieś dodatkowe pytanie w wyniku jakby ustaleń czy uzgodnień między większością, a na przykład jakąś partią opozycyjną. Tego ja nie wykluczam, ale to rzeczywiście, zgodzę się, jest mało prawdopodobne. Natomiast co można by było powiedzieć o całym inicjatywie referendum, o tych pytaniach? No, z całą pewnością oznacza to zupełnie nowy etap w kampanii politycznej, której początek mamy w tej chwili, a której końcem będzie oczywiście, czy będą oczywiście wybory 15 października, no i oczywiście również referendum 15. Czy te pytania są trafione? One są ważne z perspektywy Polaków, takich codziennych bolączek? One wszystkie są z całą pewnością ważne. Jeśli je porównamy chociażby z pytaniami zadanymi kilkanaście lat temu przez prezydenta Komorowskiego, no zgódźmy się, że wszystkie te cztery pytania dotyczą spraw, które dla ludzi są ważniejsze i myślę, że w tym sensie spełniają te warunki, które wyznacza referendum czy pytaniom referendalnym odpowiedni artykuł Konstytucji. No spójrzmy, króciusieńko. Pierwsze pytanie dotyczy modelu gospodarki, znaczenia własności narodowej w gospodarce, czyli kwestii kluczowej, bardzo ważnej. Drugie dotyczy, kolejne dotyczą wieku emerytalnego, czyli też kwestii niezwykle ważnej dla każdego Polaka. Inne dotyczą gwarancji bezpieczeństwa, czy zmniejszania ryzyka, czy zmniejszenia zagrożeń, które się wiążą z tym, co się dzieje na granicy z Białorusią. Czyli jak widzimy, no, wszystkie te pytania dotyczą spraw, które są istotne, które są ważne. Okej, okay, a czy myśli pan, wsłuchując się w głosy, w nastroje społeczne w naszym kraju, że powtórzę w pewnym sensie to pytanie sprzed chwili, że to jest właśnie coś, o czym rozmawiają Polacy, że to jest coś, co na co dzień nas dotyka, co zajmuje nasze głowy? Na pewno każda z tych spraw była w swoim czasie, miała taki okres kulminacji, w którym była super ważna, była na pierwszym miejscu w dyskusjach, a i w dalszym ciągu jest w tej chwili, a na pewno po ogłoszeniu tych pytań znów stała się ważna, istotna. A co też znaczące, co istotne, kwestie te też są elementem dyskusji, sporów wśród ekspertów, wśród naukowców zajmujących się różnymi ważnymi dziedzinami czy dyscyplinami, ponieważ one rzeczywiście są ważne, są istotne, ponieważ decydują tego, jak ma wyglądać nasza, no nie chcę mówić starość, ale jak ma wyglądać ten okres, kiedy już jakby przechodzimy z aktywności zawodowej do tego kolejnego etapu naszego życia. Inne dotyczy kwestii fundamentalnej, czyli modelu gospodarki, własności. Inne z kolei, no, można by tę listę ciągnąć. Także to myślę, prawda, że to są ważne pytania. Mamy... Oczywiście można powiedzieć, że ważnych pytań jest jeszcze więcej, ale każde z tych czterech pytań dotyczy z całą pewnością sprawy bardzo istotnej, bardzo ważnej i dla opinii publicznej, i dla polityków, i dla ekspertów. Na głębszą analizę dziś nie mamy czasu, ale jak myśli pan o referendum, to jak pan sądzi, komu ono pomoże, a komu zaszkodzi? Które środowisko polityczne zyska i czy sądzi pan, że Polacy będą brali chętnie udział w referendum, że chętnie odpowiedzą na te właśnie pytania? Wie pan, zacznijmy od tego, że te referendum odbędzie się w dniu wyborów, więc w związku z tym myślę, że zainteresowanie nim będzie duże i ludzie, idąc do wyborów, będą dostawali do rąk, prawda, kartę referendalną. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze technicznie wyglądało w szczegółach. W związku z tym, no to będzie oznaczało maksymalną możliwość zainteresowania i aktywności Polaków. Natomiast komu to pomoże, komu zaszkodzi? No ja, to zależy od tego, jakie decyzje ostatecznie podejmie, zwłaszcza opozycja. No to rozumiem, że obóz rządzący zgłosił te pytania i traktuje jako ważny element dyskusji, merytorycznej dyskusji przed wyborami. Natomiast opozycja ma do wyboru kilka możliwości. Może się z tymi pytaniami po prostu, znaczy ze stanowiskiem rządzących zgodzić. W ten sposób będziemy mieli na końcu tego referendum masową akceptację dla czterech bardzo ważnych wyborów, co będzie wyznaczało granice czy ramy polityki, niezależnie od tego, kto wybory wygra. To jest pierwszy możliwy scenariusz. Nie twierdzę, że bardzo prawdopodobny, ale możliwy jeszcze, a na pewno wydaje się, że optymalny. Natomiast inny wariant jest taki, to zresztą się zapowiada, że opozycja będzie się starała obniżyć frekwencję, będzie próbowała zdezawuować te referendum, namawiać do działań, które mają obniżyć frekwencję. Ale pamiętajmy, te działania oczywiście z jednej strony będą jakoś tam wyrazić tożsamość ludzi sympatyzujących z opozycją, ale z drugiej strony będą oznaczały, że będzie rosło prawdopodobieństwo tego, że każda z tych czterech spraw może być zrealizowana, czy będzie to otwierało możliwość, że w następnym politycznym rozdaniu rzeczywiście te cztery zagrożenia wykazane w pytaniach referendalnych mogą się ziścić. Nie będzie podstaw prawnych, które będą temu zapobiegać, które będą to utrudniać. A kto wygra wybory? A to wie pan, tego jeszcze nie wiemy i to jest właśnie najciekawsze w tym wszystkim. Polska demokracja się niezwykle ciekawie i szybko zmienia. W latach 90. partie miały kłopoty, żeby z utrzymaniem poparcia społecznego przez jedną kadencję, a często zdarzały się, że pod koniec tej jednej kadencji rozpadały się i wypadały w ogóle z parlamentu. Mieliśmy takie przypadki. Potem mieliśmy taką sytuację, że jedna formacja rządziła skutecznie, jeśli chodzi o poparcie społeczne, chociaż przegrała w drugą kadencję, myślę tutaj o Platformie, a teraz mamy taką sytuację, kiedy prawie na znów mamy formację, tym razem PiS, która ma pod koniec drugiej kadencji szansę, żeby te wybory wygrać, chociaż pewności oczywiście nie ma. A jak to się ostatecznie skończy, to w dużym stopniu zależy od tego, jak będzie toczyła się, jaką rolę odgrywać będzie w tej kampanii kwestia referendum i pytań referendalnych. Mamy niespełna minutę, to na koniec trochę podsumowując to wszystko, o czym rozmawialiśmy, to co pana zdaniem w najbliższych tygodniach zdominuje ten krajobraz polityczny? Co może ewentualnie zdecydować o wygranej partii X albo Y? W dużym, wie pan, no oczywiście są takie czynniki, których nie możemy przewidzieć, to zacznijmy od tego, i które się wiążą niestety przede wszystkim z zagrożeniami zewnętrznymi na granicy wschodniej. To jest ten czynnik, który jest wielką niewiadomą, który może całą kampanię zaburzyć w sposób negatywny. Natomiast jeśli ta sytuacja się jakościowo nie zmieni, będzie taka jak w tej chwili, albo może nawet z perspektywy Ukrainy, a więc i Polski korzystniejsza, to w takim wypadku o wynikach wyborów rozstrzygnie kwestie, które w tej chwili stały się przedmiotem debaty, czyli te kwestie, które zostały wzmocnione poprzez nadanie im charakteru pytań referendalnych, te cztery kwestie, ale oprócz tego te kwestie, które były eksponowane przez opozycję ostatnio, czyli kwestie obyczajowe, wiążące się z ochroną życia, czy właściwie z perspektywy opozycji z kwestią aborcji, czy również niedawno przedstawiona przez polityków opozycyjnych kwestia z rezygnacji ze złotego i przyjęcia euro, co zresztą nie jest to ciekawe, i stąd mówię ciekawe, bo mimo to opozycja to mówi, musimy wstawić kropkę, to się poparcie w większości społeczeństwa. No, bez wątpienia czekają nas bardzo, bardzo ciekawe tygodnie. 15 października wszystko będzie jasne. Doktor Tomasz Żukowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym rozmówcą w trójkowym komentarzu dnia. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. My także, proszę państwa, się żegnamy. Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Piotr Firan. Do usłyszenia, do jutra, a słyszymy się jutro po południu.